Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müminin psikolojisini inceliyoruz. Psikoloji müstakil bir bilim dalı. Biz ondan istifade ediyoruz. Ama imanımız bize farklı bir psikolojimiz ya da normal psikolojiye ilave getirecek bir farkımız olması şart diye bize öğretiyor. Nasıl bizim hayat tarzımız, yememiz, içmemiz normal insanların sosyal yapısından daha farklı ise, yediğimizde sınırlar var, içtiğimizde sınırlar var, zaman düzenimiz farklı, yani biz günü beşe bölmeden kullanamıyoruz, senenin bir ayını gündüz yemek yiyemiyoruz, ömrümüzde bir kere hac etmemiz gerekiyor, annemiz babamızı aciz yurduna, yaşlılar evine bırakamıyoruz, eşimize karşı sorumluluğumuz var. Bizi dünyanın bütün devletleri yasalarında haklı çıkarsa bile Allah'ın emri, vicdanımız bizi rahat bırakmıyor, şu işi de yapacaksın diyor gibi. Nasıl mümin olarak sosyal hayatımızı sıradan diğer insanların sosyal hayatlarından çok farklı görüyorsak, olayları değerlendiren zihnimiz, yorum yapan aklımız ve gösterdiğimiz tavırlarımız vesaire, psikoloji insanın nesiyle ilgileniyorsa, bütün bunlarda da imanımızdan kaynaklanan farklılığımız olması gerekiyor. Eğer bu farklılığı becerip ortaya koyamazsak biz, mümin kimliğimiz olarak, hem yani mümin olmamızın bu dünyadaki nimetlerini, bize getireceği artıları kaybetmiş oluruz, bu bir zarar, hem de büyük ihtimalle de Allah-u Teala'nın rızasından uzak kalabilecek yanlışlıklar yapmış olabiliriz. Yani psikoloji deyince genelde İşte aile ilişkileri, gençlerle büyükleri arasındaki ilişkilerden hemen nokta atılmış oluyor. Ben psikolojiyi daha geniş bir alanda, yani düşünen insan, gören, gördüğünü yorumlayan insan, konuşan, konuştuğunun sorumluluğuna inanan insan, tavır gösterirken, bir refleks gösterirken onun sorumluluğunu hisseden İnsan olarak psikolojiyi değerlendirmemizi teklif ediyorum. Yani çocuğun psikolojisi bozukmuş, derslerine çalışmıyormuş. Yani bu psikolojinin çok küçük bir bölümü olur. Bu kadar küçük bir manada konuşmuyoruz psikolojiyi. Şimdi hayatı genel olarak ele aldığımız zaman, insan psikolojisinin işte içeriği neler varsa bilim olarak o konuşuluyor, ama biz diyoruz ki Müslüman insan psikolojisi, Müslüman psikoloji diye bir kavramı ortaya çıkarmak zorunda diyoruz. Bunu bir temellendirme, bir geniş yapının içerisine oturtmaya çalışıyorum burada. Şimdi biz hayatı yaşarken kardeşlerim, aklımızı kullanıyoruz. Aklımız da hayatta öğrendiğimiz şeyleri ham madde olarak tüketiyor. Yani bize matematik öğretildi, coğrafya öğretildi. İşte annelerimizden, aile büyüklerimizden nasıl oturacağımızı, nasıl kalkacağımızı öğrendik. Bütün bu öğrendiklerimiz aklımıza enerji sağlıyor, veri sağlıyor. Aklımız da bunu işte yürürken kullanıyor, konuşurken kullanıyor. Bir yerde birisiyle tartışırken kullanıyor, iş yaparken kullanıyor, evlenirken kullanıyor, evliliği sürdürürken kullanıyor, akıl bunu kullanıyor. Burada modern dünyada insan aklının insana yeterli olacağına dair bir öngörü var. Yani akıl varsa bir insanda, o insan her şeyi doğru yapar, güzel yapar. Dolayısıyla engelli değil, yani akıl açısından engelli değil. Buna hiç söyleyecek bir şey yok diyoruz. Diyor modern dünya. Biz de mümin psikolojisine inanan iman eden kimseler olarak da diyoruz ki akıl güçlü bir enerjidir. İnsanın var veya yok olmasını neredeyse dengeleyecek kadar güçlü bir enerjidir. Ama enerjinin kullanımı enerji kadar değerlidir. Güneş gökyüzünde insanlığı binlerce senedir ısıtıyor. Ama sen evinin çatısına bir güneş paneli yapmazsan istifade edemiyorsun. Sıcak su vesaire enerji alamıyorsun. Yani her enerjinin bir yönlendirilecek sistemi, paneli olması lazım. Allah-u Teala'nın yarattığı insandaki en büyük nimetlerden birisi akıldır. Akıllı kaybetmiş, akıl nimetinden mahrum kalmış bir insan için neredeyse var olmak olmamaya, var olmamaya denk denecek kadar zor bir durum. Ama bu noktaya kadar modern psikolojiyle beraberiz. Fakat bu noktada mümin olarak diyoruz ki sadece akıl tek başına bir insanın dünya ve ahiret huzuru için yeterli değildir. Neden yeterli değildir? Çünkü aklın bütün ön bilgiye ulaşmış olma ihtimali tam değildir. Aklın her şeyi bulduktan sonra bile oturup bir sistem kurmada hemen sonuç alabilme ihtimali de yüksek değildir. Şunu örneklendireyim. Yani akıl büyük bir nimet ama bu aklı kullanmak hemen bugün karar verip sonuçlanacak bir iş olarak basit değildir. Şimdi bütün dünyayı aklı başında hatta toplumlarının sivrilmiş şahsiyetleri idare ediyorlar. İki ülke arasında bir savaş olduğunda bu kadar akıllı insanlar, yani mesela Birleşmiş Milletler'de toplanıyorlar, dünyanın en akıllı insanları ülkelerini yönetiyor. En seçilmiş, popüler insanları yönetiyorlar. Bu savaşın ortaya çıkmaması için, çıkınca da zararı en azda bırakıp hemen bitmesi için, savaş bir yolla bitince onun ortaya çıkardığı sakıncaları telafi etmek için neden akıllarını kullanamıyorlar? Yoksa dünyayı yönetenler delidir diye bir iddiadan mı bulunacağız? Böyle bulunamayız. Büyük bölümü ya çok zengin olduğu için, ya çok sivri akıllı olduğu için, ya da çok yüksek akademik çalışmalar yaptığı için ülkelerin başına gelmiş. Mesela genelde ülkelerin alt ikinci derecedeki bakanları, büyük bürokratları alanında kaliteli uzmanlık sahibi olmuş, yani bilimsel yeteneği olan, aklını bilimle ispat etmiş kimseler bunlar. Neden mesela uyuşturucu politikaları konusunda bütün dünya devletleri toplanıyorlar, insanlığın geleceğiyle ilgili bir sıkıntı bu, bağımlılığı önleyelim diye niye bir çağrı üretemiyorlar? Niye akılları yetmiyor? Savaşı önleyemiyor, onu önleyemiyor. Mesela su politikasında dünyanın bir su sorunu var. Geleceğin büyük savaş, evrensel savaş konularından birisi bu. Buyurun bir akıl üretin, aklınızı kullanın. Hem bu büyük uluslararası çapta konuşuyoruz. Küçük bir ulusal konuda da benzeri şey var. Hatta yani bir mahalledeki bir tartışmayı niye bir sürü kavga çıktıktan sonra insanlar canları veya malları üzerinde zarar gördükten sonra çözüm üretiyor? Çözümü de polis üretiyor zaten. Yani silah üretiyor çözümü. Niye insanlar çözüm üretemiyorlar? Madem akıl yeterli. Daha basit ve benim için hiç tabii değil ama anlaşılır bir örnek olduğu için söylüyorum. Mesela bugün demokratik yapılanma, demokratik idare tarzı insanlığın yani sanki bütün tarihi boyunca ve geleceği sonuna kadar, insanlığın kıyamete kadar ulaşabileceği en büyük idare sistemi, en hakları koruyan, kollayan bir sistem olarak kabul ediliyor, bize öyle sunuluyor. Şöyle 2-3 dakikalığına bunun doğru olduğunu kabul edeceğiz. 3 dakikalığına ama. Madem insana aklı yetiyor, bu demokrasiyi binlerce sene niye bekledi insanlık? Niye İngiltere'de kraliçeye tapınılıyordu 300 sene önce? Neden bütün dünya krallıklarla idare edilirken kralların önünde secde etmek çok böyle dünyanın en güzel sistemi olarak lanse ediliyordu? Demek ki yani insanlık evet akıl nimetine sahip ve bu akıl gerçekten büyük bir enerji kaynağı insanlık için, ama enerji kaynağı olması insanlığın bütün altyapısını ve bütün gelecek planlamasını sadece akla dayanarak oluşturamayacağını her gözümüzün değdiği yerde ispat edebiliriz. Yani birisi çıkıp bana öyle diyorsun ama mesela işte cep telefonunu görmüyor musun? Görüyorum. Cep telefonu insan aklının ürünü değil mi? İnsan aklının ürünü. O zaman ben pes mi ettim? Etmedim pes. Sorun var. 20 sene önce ben ilk cep telefonunu aldığımda, 20 seneden de daha fazla bir zaman, ilk cep telefonunu aldığımda kocaman bir masa telefonu kadar neredeyse bir cihazdı. Ve bir mucize olarak insanlar onu görüyorlardı. Çok kimse de yoktu. Şimdi o telefon çocuklara bile versen kabul edilmiyor. Peki o icat edildiğinde insan aklı mükemmeldir. Daha ötesi olmaz denseydi. Bugünkü akıllı telefonlar çıktığında o zamanki telefonu icat eden mühendisler için deli mi diyecektik? Akılları yetersiz mi diyecektik? Şimdi kullandığımız akıllı telefonun yavaş yavaş kol saati şekline dönüştüğünü görüyoruz. Göz hareketleriyle numara aramaya başlayacak yapıya geldiğini görüyoruz. Yani bugün akıllı dediğimiz ve cebimizde koca bir alet gibi duran nesnenin çok değil belki 5 sene sonra çocukların bile kabul etmeyeceği kadar basit bir cihaza döneceğini gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? Yani bu cihazların iyiliği veya kötülüğü açısından bakmıyoruz bu işe. İnsan aklının çok mükemmel bir akıl olduğunu ama son olmadığını ispat ediyor bu. Yani bugün 20 katlı binaları neredeyse bodur görüyoruz. Neden? 100 katlı büyük binalar var, gökdelenler var. Ama 20 sene önce, 30 sene önce veya 80 sene önce ne zamansa 20 katlı bir bina yapan mühendis kim bilir dünyanın göz bebeğiydi. İnsanın aklı harika ama son değil, mükemmel değil. Dolayısıyla insan her ne kadar aklıyla mükemmel gibi iddialarda bulunsa bile Allah ile bağlantılı olmayan bir aklın tam aranan insani kaliteyi bulabileceğini keşfetmek mümkün değildir. Bunu iddia da edemeyiz. Anlatmak istediğimiz budur. Allah ile Celle Celaluhu bağlantıyı ne kastediyoruz? Yani bir insan veya bütün insanlar Allah-u Teala ile bağlantı olmadan, yani Allah'ın vahyine, Kur'an'a ve peygamberinin sünnetine bağlantı kurmadan ne üzerinde çalışırsa çalışsınlar, 20 sene sonra, 30 sene sonra onu değişmek zorundadırlar. Çünkü insanın kendisi fanidir. Aklının ebedi olması mümkün değildir. Bugün en akıllımız, İnsanlığın en akıllısı filan teknolojiyi keşfeden mühendis, filan büyük ameliyatı yapan tabip. Bu bize göre mucize bir iş yapmıştır. Bizim gençliğimizde mesela, çocukluğumuzda hatta işte bilmem Güney Afrikalı filan doktor ilk kalp, açık kalp ameliyatını yaptığında, kalp kapakçığı değiştirilecek dendiğinde o günkü basında yani dünya en büyük mucizeyi gördüğü gibi böyle lanse edildi bu olay. Ama şimdi kalp ameliyatı yani neredeyse en kolay ameliyatlardan biri haline geldi. Hatta şimdi domuzun kalbi çıkarılıp insana monte ediliyor ve insan yaşayabiliyor olduğu düşünülmeye başlandı. Demek ki insan fani. Bugün çok büyük iş yapan bir doktor, bir mühendis, bir uzay astronomu, yani büyük iş yaptığında bir itiraz yok ama o kendinden önceki yüzlerce, binlerce senedir ilerleyen ve her gün bir şeyler katmaya çalışan tıbbın o büyük birikiminin üzerine oturup bu büyük ameliyatı yapıyor. Evet yaptığı büyük ama bir insanın tek başına icadı olması düzeyinde değil. Yani bugün büyük cep telefonu projesi insanlığın gerçekten hayatını yani hem alabora edecek hem de büyük bir nimete dönüştürecek mükemmel bir cihaz, ama bu ilk defa böyle kolla çevrilen alo demek için dakikalarca sıra beklenen bir cihazın gelişmiş şekli. Ve 100 sene sonraki nesiller bugünkü akıllı telefon dediğimiz şeyi gördüğünde Allah Allah, atalarımız ne kadar basit cihazlarla meşgul oluyorlarmış. Ay zavallılar, hangi çağda yaşamışlar diyeceklerdir belki, insanlığın ömrü varsa o kadar. Ya belki derken bunu diyecekler. Yani o zaman kim bilir maymunlar oynayacak şimdiki akıllı telefonlarımızla bizim. İnsanın aklının bu olduğu, ne mükemmel olduğu iddiasını ona açabiliyor, ne de bu kadar büyük projeler üretebilen insanın aklının sıradan bir nimet olduğu söylenebiliyor. Bunun itidali dengesi nedir? İnsanın aklını putlaştırmadan, aklına tapınmadan yaşamayı becerebilmesidir. Yani akıl en üst düzeyde nimet olarak kullanılacak. Ondan sonra da Allah-u Teala'dan, vahiyden bağlantı kurulacak. Böylece insan huzur bulacak. İşte psikolojide bu anlattığımız, yani insan aklıyla ilgili anlattığımız yapının uygulanması durumunda, yani psikoloji ile Allah-u Teala'nın vahyini birleştirmeyi becerebildiği zaman insan çok daha huzurlu, çok daha işe yarar bir psikoloji içerisinde olacaktır. Aksi takdirde yani toplum sürekli psikoloğa muhtaç, psikolog sürekli teoriler üretiyor, terapiler yapıyor, A versiyonunu düzeltiyor, B versiyonundan hasta yine ona geliyor. Bu böyle kısır bir döngü şeklinde kıyamete kadar devam edecek. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud'un rivayet ettiği 3627. hadisi şerif Ebu Davud'da rivayet ettiği bir hadis üzerinden bu mantığı anlamaya çalışalım değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah pasif olmanızı beğenmez. Akıllı olmanızı ister. Bir şeyde de zorlanınca hasbiyallahu ve ni'mel vekil deyin. Yani hasbiyallahu ve ni'mel vekil ne demek? Benim dayanağım Allah'tır. O ne güzel vekildir de. Üç şey söyledi bu mübarek hadis-i şerifte Efendimiz. Bir, Allah pasif kalmanızdan razı değil. Ne demek pasif kalmak? Aklını ve bedenini kullanamıyor. Yani tembel. Bundan Allah razı değil. Ya ne istiyormuş Allah? Akıllı, keys buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El keys, akıllı olmanızı istiyor. Yani aklınızı kullanmanızı istiyor. Ben aklımı kullanıyorum, üçüncü nokta. Ama yine işin içinden çıkamadım. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil diyeceksin. O zaman Allah'a dayanmış olursun. Ben Allah'a dayandım ve Allah benim vekilimdir. Yani kul olarak üzerime düşeni yaptım. Ne dediyse Allah bana, çalış dedi, doktora git dedi, dinlen dedi, sağlığına dikkat et dedi, grup içinde ol, yalnız kalma dedi, psikolojini bozacak, sinir sistemini harap edecek mantıktan, ortamdan uzak dur dedi. Ben de hepsini yaptım. Ne edelim, bu dünyada böyle yaşanıyor diyen bir pasiflik içerisine girmedim. Aklımın beni yönlendirdiği şeyleri yaptım ama başaramadım. Şimdi pes etmezsin işte. Neden? Çünkü sen ölümü hiçbir zaman öldüremeyecek bir insansın. Yani sen hiçbir zaman ebedi kalmak, ölümsüz bir hayat yaşamak idealine kavuşamayacaksın. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Yaşayabildiğin kadar sağlıklı yaşıyorsun. Ecelin gelince de ölüp gidiyorsun. Ahiretini hazırladıysan da huzur içerisinde oluyorsun. Aynı şekilde ölüm nitelikli değil ama filan olayda ben akıllı davranıyorum. Bu akıllı davranmam yeterli olmadığı zaman Allah'a dayanıyorum. Allah'tan kopmuş bir hayat benim için hiçbir terapinin düzeltemeyeceği sarsıntıların ve depresyonun olacağı bir hayattır çünkü. Kendimi yalnız hissetmem kadar vahşi bir şey yoktur. Yani çok enteresan bir örnek. Birisi intihar etmek istiyormuş. Batı'ya ait bir kültür. Yani Batı'ya ait bir anekdot bu. İntihar etmek istiyormuş. De işte gecenin bir saatinde santralden beni bir psikoloğa bağlayın demiş. Aklından geçmiş ki son defa söyleyeceklerimi psikoloğa söyleyeyim de yani böyle öleyim demiş. Alo, alo, gece yarısı psikolog, herhalde nöbetçi bir psikoloğa rastlamış. Efendim demiş, ben filancayım, intihar etmeye karar verdim demiş. Sizin telefonunuzu kapatınca intihar edeceğim demiş. Niye intihar ediyorsun demiş. İşte dünya yalnız, yaşanmaz vesaire saymış ne intihar edecekse. Psikolog da ona makul bir şekilde demiş ki, yani bu hayat bu kadar basit bir sebeple bırakılacak kadar küçük bir hayat değil. Yanlış düşünüyorsun. Sen şimdi vazgeç, ben seninle görüşürüm. Yani yanlış yaptığını sana ikna ederim. Gitmemen lazım bu dünyadan falan deyince, tamam vazgeçtim diyor. Peki neden vazgeçtin diyor. Demek ki dünyada beni anlayacak bir kişi varmış, onun için vazgeçtim diyor. Bu yani doğrudur büyük ihtimalle de, işte bu psikoloji kitaplarında anlatılan terapinin insana ne kadar etkili olabileceğine dair verilen örneklerden birisi. Şimdi burada kardeşlerim, bir insan düşünün ki bu mantıkta Allah'ı Celle Celaluhu hep yanında hissediyor. Ya Rabbi derken buyur kulum sesini duyar gibi oluyor. Burada şu itirazı yapamayız ama Allah'ı görmüyor. Öyle değil. Bir şarkı dinleyen birisi keyif alırken, rahatlarken şarkıcıyı görmüyor. Yani görmek her zaman ön şart değil. Biz Allah-u Teala'yı yanımızda hissettiğimiz, tabii ki kul Allah'ı nasıl yanında hisseder mantığını bilerek bunu düşünebiliriz. Böyle körü körüne bir cümle kullanmıyoruz. Dolayısıyla biz yalnız değiliz dediğimiz zaman hiçbir şekilde intihar noktasına sürüklenmeyiz Allah'ın izniyle. Ama akıl tek başına kaldığı zaman koca koca meşhurlar, ödül almış insanlar intihar ediyorlar. Bazen intihardan beter olanı yapıyorlar. Umumiyetle de zeki insanlar bunu yapıyor. Bu hadisi şerif, Ebu Davud'dan okuduğumuz bu hadisi şerif, Allah size pasifliği hoş görmez, akıllı olmanızı ister ve daraldığınız zaman hasbiyallahu ve ni'mel vekil deyin. Ne demek hasbiyallahu ve ni'mel vekil? Allah bana yeter, benim vekilim odur deyin hadisinden ne anlıyoruz? Demek ki bir kere Allah aklımızı kullanmamızı istiyor. Ama tek başımıza aklımızı yeterli görmemizi de uygun bulmuyor. Zaten aklını kullanmak Allah ile beraber olmayı gerektirir. Kendi kendine gelmediğin bir dünyada sen özelliğini ilan edemezsin. Muhakkak Allah'ı bulman lazım. Tek değilsin bu dünyada. Buradan formülümüz şudur. Çalışmanın beraberinde tevekkül, tevekkülün beraberinde çalışmak vardır. Tek başına çalışmak tevekkülsüz olduğu zaman bugünkü batı kültürünü karşımıza çıkarır. Dünyanın en çok intiharı gerçekleşen ülkeleri normalde Afrika olması lazımdı. Ama bakıyoruz ki Avrupa bu rakamlarda çok ileride. Yani açlık intihar nedeni değilmiş demek ki. Belki çok tokluk intihar nedeni oluyor. Çalışıyorsun, tevekkül sahibisin. Tevekkül sahibiysen çalışman gerek. Formülümüz budur. Bu formül bize Allah-u Teala'nın çizdiği bir formüldür. Çünkü Allah bizim çalışmamızı, çalışırken sabırlı olmamızı, sabırlı olduğumuzu ispat etmek için de Allah'tan bekliyor olmamızı emretti. Kur'an'ı da böyle emretti. Peygamberi de sallallahu aleyhi ve sellem böyle yönlendirdi. Biz bunu beceremediğimiz zaman psikoloji de işimize yaramaz. Tıpkı sadece tevekkülün hiçbir işimize yaramayacağı gibi. Üstelik tevekkül insanın üzerine düşeni yapmadan sığındığı bir sığınak olursa bu insanın abdest almadan namaz kılması gibi bir suç olur. Yani namaza önem veriyor ama namazın şartı olan abdesti yerine getirmiyorsa burada bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? Namazın aslını bilmeme sıkıntısı. Abdestsiz namaz olmaz. Tembelin Allah'a dayanıyorum, Allah'a tevekkül ediyorum deme hakkı yoktur. Üzerine düşen potansiyel görevini eksik yapanın da böyle bir hakkı yoktur. En az bıraktığı eksiklik kadar hakkı yoktur. Bunun içindir ki Allah-u Teala full çalışan kafire her istediğini verir, pısırık Müslümana Müslüman olduğu halde dünyalık bir şey vermez. Kimse zannetmesin ki Müslüman dünyada sefil kaldığı zaman ahirette her nimeti bulacak. Ahirette her nimeti bulması için dünyada çalışması lazımdı. Dediğimiz örnekte iyi anlaşılır zannediyorum. Abdestsiz namazdan ne kadar sevap beklenebilirse oturup miskin miskin yatan pazularından yani kan fışkıracak kadar takati yerinde birisi burs vermediler diye sefil yaşıyor, kimse yardım etmiyor diye onun çalışması beklenen bir yerde o ve insanların ona bağışta bulunmasını bekliyorsa, 25 yaşında bir delikanlı babasından harçlık bekliyorsa hala, velev üniversite okusun, ortada bir yanlışlık var. Bu Müslümanlıkla kamufle edilebilecek bir yanlış asla değildir. Müslümanlık yani bunu kapatmak için kullanılamaz. Dolayısıyla bunun ahirette hesabı da vardır. Tembellik bir suçtur çünkü. Tembel suçludur, haksızdır. Dünya işinde de ahiret işinde de yani tembellik, namazda tembellik yaptığı zaman da suçtur. Çalışmayıp evde pısırık pısırık oturduğu zaman da yaptığı tembelliktir, suçtur. Biz neye iman ediyoruz? Diyoruz ki tevekkül de Allah'ın bize emrettiği sebeplerden bir sebeptir. Tıpkı bahçeyi kazmak Allah'ın emrettiği bir sebep olduğu gibi, tıpkı fabrikaya gitmek Allah'ın emrettiği bir sebep olduğu gibi, aynı şekilde Müslümanın oturup Allah'a tevekkülün hakkını vermesi de ciddi bir şekilde Allah'ı bilmiş olduğunu gösteriyor. Aklının Allah'tan kopmamış olduğunu gösteriyor. Bu tıpkı dua etmek gibidir. Müslüman ne zaman dua eder? Doktora gittikten sonra dua eder. Müslüman ne zaman dua eder? Alnından teri sildikten sonra ya Rabbi kazancıma bereket ver der. Oturduğu yerde Allah kime bereket verir ki? Duadan ne anlıyorsak tevekkülden de onu anlıyoruz. Bu sebeple diyoruz ki tevekkül etmek tıpkı çalışmak gibi, dua etmek gibi bir iştir. Ama Müslümanın aklını tek başına kullanması halinde, yani tevekkülü dışlaması halinde nasıl bir eksiklik olacaksa, bu eksiklik işte bugünkü Batı'nın insanlığa yaptığı terapi gibi bir sonuç doğuracaksa, aynı şekilde insanca yapabileceği şeylerden uzak durup Allah'a tevekkül etmesi de böyle bir yanlıştır diyoruz. Çünkü bizim itikadımızda Allah'ın bir planı var bu dünyada. Bir planı var. O plan ilk insandan son insana kadar bütün insanlığı organize eden bir plandır. İnsanın yaşayacağı dünyayı organize eden bir plandır. Ve küçüldüldüğü makro yapıya indirildiği zaman da her insanın üzerinde o planın o insana ait bir bölümü vardır. Ben şunu diyebilir miyim? Filanca ismim ve soyadımla ben 500 sene önce de yaratılabilirdim de bugüne rastladı diyebilir miyim? Bu söz söylenirse ne olur? Allah-u Teala'nın beni yaratma planının hesapsız kitapsız rastlantı şekilde olduğunu söylemiş olur. Rastlantı, kaza babam anamla tanışmış da kazara biz de yaratılmışız. Bunu mümin söyleyemez. Allah'ın bir planı var. Bu plan gelmeden önce sen çalışsan da çalışmasan da sana rızık gelmeyecek. Seni Allah hastaneye göndermeyi, orada 3 gün yatmayı planına, kaderine yazmış. Plan dediğim kader tabii. Yazmış. Sen ne yaparsan yap 3 gün hastaneye gideceksin ya da gitmediğin için daha fazla sürüneceksin. Allah'ın kaderi budur. Bu kadere benle ilgili bölümünü bitirdikten sonra tevekkül edip dayanırsam ben huzur içinde olurum. Psikoloji dediğimiz bu. Mümin psikolojisi dediğimiz budur. Ayet bunu nasıl söylüyor? وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Allah'a kim tevekkül ederse Allah ona yeter. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ Ama Allah yazdığını yapacak. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِرًا Allah her şeye bir kader koymuştur. Tevekkül edince otomatik bağlantı kurduğun için hemen senin işin halloluyor yok. Allah her şeye bir kader yazmış. O yazdığı kaderin gerçekleşeceği kesin ama. İnnallâhe bâlihu emri. Allah murad ettiği şeyi yapacak. Ama bir plan var. Onun için şimdi yapmıyor. Senin için bir plan değiştirebilir mi Allah? Değiştirsin mi? Bir vatandaş için bir ülkenin kaderinin değiştirilmesi söz konusu oluyor mu? Yani bütün insanlar kırmızı ışıkta durur diye kanun çıkmış. Bir arkadaşımız kırmızıya alerjisi var. O yeşilde dursun diye özel kanun çıkıyor mu? Yani 2 milyonluk ülke olsun velev ki. Çıkarılabiliyor mu? Çıkarılamıyor. Neden? Kanun, o zaman kanun olmaz ki deniyor. Niye Allah'ın kaderinin değişmesini isteyelim ki biz? Müminin psikolojisindeki gizli sır budur. Mümin insandır. İnsanın yapacağı her şeyi yapar. Çalışır, gayret eder, planlar yapar. Sonra Rabbine tevekkül eder. Çünkü özerk değildir. Müstakil değil, Allah'tan kopmuş değildir. Kendi görevini yapar, dosyalarını doldurur, bordrosunu hazırlar, sunar. Ondan sonra Allah onun her dediğini yapar mı? Yok. Allah her şeye bir plan yapmış. O planı gerçekleştirecek Allah. Uygulamayı yapan Allah'tır, kul değildir. Kul çalışıyor sadece. Bu psikolojiye sahip olduğu zaman mümin, herhangi bir şekilde mümin olmayan bir insanın psikolojisi ve onun bilimi olan psikoloji bilimiyle ilgili hiçbir eksikliği olmadığı gibi artı fazlası olur. Daha güçlü maneviyatı olan birisi olur. Yani önündeki ücret ödemesi yaptığı bir psikoloğa sadece güvenen, sadece ona gözlerini diken birisinin üstüne ilave olarak onu yaratan Allah'a dayandığı şuuru hissinde olur. Mesela bunu bir örnek üzerinden ele alalım. Bir insan veya bütün insanlar, hatta can taşıyan bütün canlılar ölüm korkusu, stresi yaşarlar. Diri nedir, ölü nedir bilmeyecek bir bebek belki bundan korkmaz. Anlamaz çünkü. Yani o henüz hayat nedir bilmiyor. Cenaze görmemiş. Ezilen, trafikte ezilen birisini görmemiş. Merdivenden düşünce kolu kırılan birisini görmemiş. Onun içinde sıcacık kaynayan demliğe elini tutar. Ama o onun son tutuşudur. Bir daha o demliğe tutturamazsın. En büyük dersi almıştır o. Eli yanmıştır, haftalarca ağlamıştır o. Ondan sonra demliğe soğukken bile tutturamayabilirsin ona. Büyük insanlar camilerde, şurada burada ölüler gördükleri için, gezerken köyde, şehirde mezarlıklar gördükleri için ve kimsenin de ölmez insan diye heykeli dikilemediği için, herkes ölüme mahkum olduğuna inandığında en fazla 10 yaşlarında ölüm korkusu bütün insanları sarar. İlaç veya herhangi bir terapi bu korkuyu aldatı atabilir ve unutturabilir mi? Unutturur. Nasıl unutturur? En güçlü ölüm korkusu anında uyuşturucu alırsın. Mesela büyük hırsızlıklar yapacak olanlar böyle eve ev sahibinin girdiğinden daha rahat girip çıkıyorlar. Ne evde vururlar bizi korkuyor, ne camdan atarlar korkuyor. Neden? O anda uyuşturucu alıyor. Kendisini uyuşturucu. Sadece vurup kırmaya müsait, düşünmeye müsait değil. Hayatı müzikle, alkolle, kötü arkadaşla, vurdum duymazlıkla uyuşturduğun zaman ölüm korkun olmaz ki. Hiçbir şekilde korkmazsın. Çünkü sen insanca yaşamıyorsun ki insanın ölümünden korkasın. Uyuşmuş bir kafa, dağılmış bir beyin, sadece müzik dinleyen, sadece dizi film izleyen pejmurde bir hayat yaşıyorsun sen. Dolayısıyla ölüm seninle ilgili bir şey değil ki. Zaten sen yürüyen ölüsün. Aklını kullanamıyorsun çünkü. Aklına sen mukayyet değilsin. Bu sebeple insan aklı başındaysa ve Müslüman olması şart değil, normal bir insansa ölüm korkusunu atamaz. Hiçbir şekilde atamaz. Bunu sadece öldükten sonra daha samimi, daha güzel, daha sınırsız ve daha bol hayatın olduğu bir yere gideceğine inanan, yani mümin insan ölüm korkusunu atar. Onun yerine de o ölüm korkusu yerine de öldükten sonraki o güzellikleri hak edip etmeme heyecanı gelir bu sefer. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh ölürken nereye gidiyorum diye feryat ettiler. Normalde bunlar ölüm endişesi taşımamaları lazım. Hayır, ölüm endişesi taşımıyorlar. Gittikleri yerin hak edeni olarak gidip gitmedikleri endişesinde. Yani ondaki mutluluk heyecanı o. Birilerinin nasıl çoluk çocuğumdan ayrılacağım dediği yerde ölür ölmez Resulullah ile buluşacağım aleyhissalatü vesselam. Cennetimle buluşacağım heyecanı ona ölüm sendromu gibi yeni bir sendroma dönüştürüyor. Ölür ölmez de Kur'an ayetinden öğreniyoruz. Melek gelip ruhuna dokunduğu andan itibaren de o acı bitiyor ve mutluluğa dönüşüyor. Çünkü onu melekler müjdeliyorlar. Kur'an Fussilet suresinden bize haber veriyor. Kafadan söylenecek şeyler değil. Henüz ölüp dirilmedik. Yani nereden bileceğiz böyle olduğunu? Kur'an'dan biliyoruz. Bunun için müminin ölüm sendromu olmaz. Ölüm sendromu nedir? Hayatı nasıl bırakacağım? Çocuklarından nasıl ayrılacağım? İnşaatımı bitirmedim, paramı bitirmedim. Tam da mahsul zamanıydı. İşte filancadan intikamım alınacaktı gibi böyle bir şey olmaz müminin. Ama ne olur? Şu peşinde koştuğu mutluluğa gitgide yaklaştım. Az kaldı. Bu mutluluğun heyecanı, hani sevincinden ağlar ya insan bazen, onun gibi bir heyecan getirir beraberinde. Ölüm dünyayı terk etmekten dolayı üzmüyor onu. Gittiği yerdeki hak edişlik konusu bir tür sendroma dönüşüyor onda. Mutluluktan yerinde duramıyor müminin ölümü. Ayetle sabit bu. Bu sebeple kardeşlerim, biz eğer mümin insan olursak, yani psikolojimize Allah'a iman, dünya fani, cennet ebedi, salih ameller kabirde yanımda, cennette yanımda, Allah'ın dostlarını sevip onlar gibi olmaya çalıştığım için ben gider gitmez onlarla buluşacağım şuurunu ilave ettiğimiz zaman ölüm korkusunu ölüm mutluluğuna dönüştürebiliriz. Bütün acılığına rağmen, bütün ürkütücülüğüne rağmen, cihat meydanında şehit olurken tebessüm eden Hamza'nın yüreği bu yürekti işte. Allah ondan razı olsun. Bunu yakalayamadığı sürece insan asla doyumlu bir tamah sahibi olmadığı için ve fani olduğuna bütün insanlar %100 inandıkları için hiçbir zaman ölüm korkusunu atamayacaklardır. Ölüm korkusunu atmak ölmeyi gerektiriyor. Ölüler ölümden korkmazlar. Korkmaması gerekir. Korkacak bir şey kalmadı çünkü. İşte psikolojinin mümin olması dediğimiz şey budur. İşte mümin psikolog kardeşlerimiz mesleklerine iman aşısı da yaparak insanlara daha mükemmel, daha kaliteli bir terapi yapsınlar dediğimiz budur. Bunu sağladığımız zaman Allah'ın izniyle hem dünyalık olarak kaliteli bir iş yapmış oluruz hem de Rabbimizin rızasını kazanırız. Allah'ın izni ve keremiyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.